kg, 14 wariantów nadwozia, korzyść do 56 411 zł i atrakcyjna oferta Toyota Leasing. Ten oraz inne dostawczaki Toyoty z napędem elektrycznym znajdziesz w naszych salonach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radio, czwartek, 3 kwietnia, minęła 19. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Jest audyt działań łódzkiej prokuratury okręgowej w sprawie zwolnienia z więzienia Ryszarda Cyby. Nauczycielka, która szarpała przedszkolaka, zawieszona przez gdańską placówkę. Sprawę bada policja. W serwisie też o teście na pracoholizm. Każdy może sprawdzić, czy już ma ten problem. Jeszcze dziś do prokuratora generalnego mają trafić wyniki audytu działań łódzkiej prokuratury okręgowej. Chodzi o sprawę zwolnienia z zakładu karnego Ryszarda Cyby, skazanego na dożywocie za zabójstwo. Stanowisko dotyczące aktywności prokuratury w tej sprawie ma przedstawić Adamowi Bodnarowi, prokurator Departamentu Postępowania Sądowego Prokuratury Krajowej. Wczoraj zapoznał się z aktami, mówi rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak. Prokuratura jako jeden z organów uczestniczących w tym procesie, ale w charakterze strony postępowania wykonawczego, ta część aktywności prokuratury została przeanalizowana przez prokuratora i wyniki tej analizy i te ustalenia zostaną przekazane prokuratorowi generalnemu. Natomiast w mojej ocenie to jednak będzie szerszy kontekst tej informacji, które będą przekazywane opinii publicznej. Ryszard Cyba w 2010 roku wtargnął do łódzkiego Biura Prawa i Sprawiedliwości, zastrzelił Marka Rusiaka oraz ciężko ranił Pawła Kowalskiego. Został skazany na dożywocie. Ze względu na stan zdrowia po 14 latach opuścił więzienie, o czym zdecydował Sąd Okręgowy w Łodzi. W marcu trafił do DPS-u, a stamtąd do szpitala psychiatrycznego. To początek wielkiego planu deregulacyjnego, mówią przedstawiciele koalicji rządzącej. W Sejmie ruszyły prace nad pakietem przepisów, które mają ułatwić życie przedsiębiorcom. Rozwiązania powstały w resorcie rozwoju i technologii. Zmian ma być więcej, bo nad propozycjami pracuje też zespół ekspertów pod kierownictwem Rafała Brzoski. Sylwia Białek. Propozycji jest dokładnie 47. Ten pakiet zmniejsza obowiązki administracyjne przedsiębiorców, przyspiesza rozpoznawanie spraw, zmniejsza uciążliwość kontroli. Minister Rozwoju i Technologii Krzysztof Paszyk powiedział, że ta ustawa została napisana przez życie, a rząd przepisał ją tylko na język legislacji. Napisała ją księgowa, która czeka 3 tygodnie na decyzję urzędnika. Napisał ją właściciel hurtowni, który od wielu lat toczy przeciągający się spór z administracją. Prawo i Sprawiedliwość zapowiada, że propozycjom się dokładnie przyjrzy. Poseł Bartłomiej Wróblewski powiedział, że generalnie jego partia mówi tak dla deregulacji, ale po partnersku i racjonalnie. I nie może być tak, zdaniem posła, że za regulację odpowiadają w sejmowych komisjach te same osoby, które deregulują w innych. Dochodzi do oczywistego pomieszania ról. Prokurator nie może być sędzią, a tym bardziej piroman strażakiem. Nad zmianami deregulacyjnymi pracuje także zespół Rafała Brzoski. Jak dotąd przygotował już 7 pakietów w tej sprawie. Sylwia Białek, Polskie Radio. Nauczycielka, która szarpała dziecko w przedszkolu przy ulicy Kartuskiej w Gdańsku, została zawieszona. Taką decyzję podjęła dyrekcja placówki. Sprawą zajmuje się też policja. Film z zajścia, który nagrała mieszkanka sąsiedniego bloku, pojawił się w mediach społecznościowych. Widać na nim, jak nauczycielka szarpie małe dziecko za odzież do tego stopnia, że traci równowagę i upada. Nie ma zgody na nawet najmniejszą formę przemocy. Natychmiast podjęto stanowcze decyzje, mówi Marcin Szelong z Urzędu Miasta Gdańska. Po incydencie nauczycielka została natychmiast odsunięta od pełnienia obowiązków, a o sytuacji zostało powiadomione Kuratorium Oświaty w Gdańsku. W placówce powołano także zespół interwencyjny celem monitorowania sprawy i zapewnienia pełnej skuteczności działań. Dziś zostanie złożone zawiadomienie do rzecznika dyscyplinarnego przy wojewodzie pomorskim. Sprawą zajmuje się policja, ustala świadków i analizuje nagranie pod kątem przestępstwa naruszenia nietykalności cielesnej dziecka. Tylko kilka pytań dzieli nas od odpowiedzi na pytanie, czy jesteśmy narażeni, czy już zmagamy się z pracoholizmem. Zespół kierowany przez polską naukowczynię profesor Edytę Harzyńską z Uniwersytetu w Katowicach oraz profesor Bettinę Kubicek z Uniwersytetu w Gracu stworzył pierwszy na świecie uniwersalny i krótki test na pracoholizm. Test w wersji skróconej składa się z 5 pytań, mówi profesor Edyta Harzyńska z Uniwersytetu Śląskiego. Jak często w ciągu ostatniego roku nie mogłaś przestać myśleć o pracy? Pracowałaś w celu zmniejszenia poczucia winy, niepokoju? Próbowałaś zmniejszyć to, jak dużo pracujesz, ale bez powodzenia? Zaniedbywałaś wszystko poza pracą? I pracowałaś tak dużo, że miało to negatywny wpływ na twoje zdrowie? Próg od

12 po 19. Dobry wieczór, mówię raz jeszcze w czwartkowym wydaniu rotacji. No lekkie ciarki na początek, lekkie ciarki przyznaję, bo przypomniałem sobie, że była wiosna roku 2000. W powietrzu unosił się zapach nowego milenium i w tej muzyce również on się unosił. Doves, pierwsza płyta tego zespołu, Lost Souls. Dzisiaj ten album obchodzi ćwierć wieku, 25 lat od premiery tej ważnej płyty dla tego okresu i płyty ważnej również dla programu Trzeciego Polskiego Radia w tamtym czasie. Here It Comes. Już za chwilę w rotacji goście, ale najpierw Alpha Femmes. Za nami ćwierć tego roku, a ja już mam głębokie przekonanie graniczące z pewnością, że to będzie jedna z najbardziej jakościowych polskich płyt 2025 roku, chociaż ta płyta jest z nami dopiero od kilku tygodni. Właściwie w tak zwanym streamingu ukazała się dopiero w ubiegły piątek. Band from Poland i trójmiejska grupa Alpha Femmes, Apocalypso. To za nami, a przed nami dwóch dżentelmenów, którzy są z nami już w trójkowym studiu. Mateusz Kwietniewski. Cześć, witam. I Mikołaj Ilnicki. Dobry wieczór. Czyli połowa znanego i lubianego przez słuchaczy Trójki kwartetu Metro, zespołu, który już w tę niedzielę, najbliższą niedzielę 6 kwietnia po 19, dokładnie powinno to być 19.05, stanie na scenie studia imienia Agnieszki Osieckiej i zagra swój pierwszy koncert na trójkowej scenie. Jak wam mija ten tydzień, panowie? To tydzień przepełniony pracą. Dopiero co wróciliśmy z sesji writingowej naszego nadchodzącego albumu pod Bydgoszczą, więc zostaliśmy wrzuceni wir w pracy. Musimy przypomnieć sobie trochę starszego materiału, który państwu zaprezentujemy. Jak się pisze piosenki pod Bydgoszczą? Dobrze idzie? Tak, szło bardzo sprawnie. Znaczy, bardziej to było kończenie pomysłów, które już tam były zapisane na naszym dysku Google'a. Ale poszło dosyć sprawnie. 3-4 dni, 2 nowe kawałki plus nagranie jednego starego takiej wersji demowej, żebyśmy wiedzieli, jak się do tego zabrać od strony produkcyjnej, jak już wejdziemy do studia na ostateczną sesję. To zaraz pogadamy o waszym koncercie, ale skoro już zahaczyliśmy o temat płyty, to czy możecie coś zdradzić, jaki tutaj jest na dziś plan? Myślę, że tak ostatecznie nie możemy nic obiecać, ale płyta się pojawi prawdopodobnie na początku przyszłego roku, z tym, że na pewno do czasu ukazania się pełnego materiału będziemy wypuszczać jeszcze single, więc na pewno nie będzie takiej ciszy wydawniczej. Mhm. Będziemy słyszeć wasze nowe piosenki. Bardzo się cieszymy, bo te, które już dotarły do Trójki, no, radzą sobie bardzo dobrze na naszej antenie, na naszej liście, o czym zresztą świetnie wiecie. Czyli co? Teraz próby do niedzieli, tak? Z tego, co wiem, jesteście nawet w tym momencie w trakcie próby, tylko z niej uciekliście. Tak, to prawda. Pozostała dwójka czeka na nas w, można by nawet powiedzieć, sąsiadującej dzielnicy. Pojechaliśmy tutaj od razu z próby i wracamy, żeby grać, żeby się przygotować na niedzielę. Próby w zasadzie do niedzieli mamy codziennie, więc jest to taki intensywny czas. Trochę mniej kreatywny, ale równie intensywny jak w Bydgoszczy. Ale jesteście też w trakcie trasy tak naprawdę, bo od marca koncertujecie regularnie u boku starszych i jeszcze bardziej rozpoznawalnych kolegów z zespołu Mysłowic. Powiedzcie coś o tym, jak wam się rozgrzewa mysłowicową publiczność. Czy to jest na pewno coś, z czym w ogóle nie mieliśmy jeszcze do czynienia na pierwszym koncercie z trasy w hali stulecia we Wrocławiu. Prawdopodobnie było tyle osób, ile na naszych wszystkich koncertach do tej pory razem wziętych. Ale gra paradoksalnie nie ma jakiegoś wielkiego stresu ani tremy. Mhm. Trochę się przełamaliśmy po pierwszym koncercie i idzie to z górki. Atmosfera jest, znaczy z Mysłowic, bardzo przyjemna. Też publiczności się podoba. 100 osób do nas podchodzi, prosi autografy, zdjęcia. Więc raczej nasza muzyka się podoba. Nogi się nie ugięły w hali stulecia, jak stanęliście przed 5000 fanów? Ugięły się najpierw od samego budynku, kiedy tam weszliśmy i zobaczyliśmy kopułę. Jest niesamowite rzeczywiście. Tak, atmosfera była wyluzowana, ale sam budynek nas przytłoczył. No dobrze. Moi drodzy, powiedzcie jeszcze, czego mogą się spodziewać słuchacze, słuchaczki programu trzeciego, którzy w niedzielę o 19.05 zasiądą przed radioodbiornikami, a może podłączą się na transmisję wideo na naszym Facebooku, YouTubie czy na stronie Trójki. Część też będzie z nami na żywo w studiu. Co się na tej scenie wydarzy? Co planujecie? Myślę, że staramy się ułożyć setlistę jak najbardziej reprezentatywną, to znaczy będzie dużo starszego materiału, będzie dużo tego aktualnego i zagramy też parę piosenek, które w ogóle jeszcze nie zostały wydane, w ogóle ich nigdzie nie można odsłuchać, także myślę, że będzie to bardzo dobra okazja, nie? Żeby zapoznać się z tym nowym materiałem. Jesteśmy niesamowicie podekscytowani, bo studio imienia Agnieszki Osieckiej to jest pewnego rodzaju cel, marzenie. Myślę, że tak samo dla nas, jak i na przykład dla naszych rodziców, którzy też w ogóle jak usłyszeli o tym, to wiesz, to no bardzo, bardzo ich to duma. Ich to tak, ich to podekscytowało, ogarnęło dumą. Więc tak, więc przygotowujemy się i myślę, że damy się wszystko i jeszcze raz powtórzę, że jesteśmy niesamowicie podekscytowani na niedzielę. Wydaje mi się, że nie tylko wy jesteście niesamowicie podekscytowani, bo spora część trójkowej załogi z pewnością, a na pewno wasi fani, z tego co wiem, koncert cieszy się szalonym zainteresowaniem. Już w studiu zgromadził się spory tłum, znaczy nie dosłownie, ale na liście, która do tego studia prowadzi i dzisiaj w rotacji będzie ostatnia szansa, żeby zdobyć wejściówki na ten niedzielny występ. Mamy 5 podwójnych wejściówek na niedzielny koncert Metra i już nie będzie już szansy, żeby te wejściówki przed niedzielą otrzymać. Zatem zapraszam rotacja@polskieradio.pl, rotacja@polskieradio.pl. Tam za moment ja się zaloguję i sprawdzę, czy te 5 wejściówek już jest zgarnięte. Zagramy teraz Aloszkę. Zakładam, że Aloszka jest w planach na niedzielę również. Tak jest. No dobrze, panowie, bardzo wam dziękuję. Nie zabieram wam więcej czasu, bo wiem, że do wypróbowania macie jeszcze całkiem sporo, więc trzymam kciuki. Nie wiem, czego się życzy muzykom, połamania kostek do gitary albo pałeczek. Pęknięcia strun. No więc właśnie. Tak, a my nie możemy dziękować, nie? W takich sytuacjach. To nie dziękujcie, niech te struny pękają teraz, a nie w niedzielę. Trzymamy mocno kciuki i słyszymy się w niedzielę po 19:00 Mikołaj Ilnicki i Mateusz Kwietniewski. Dzięki. Cierpiące twe, o nie, o. Hej Aloszka, jeden z utworów, które na pewno pojawią się na niedzielnym koncercie grupy Metro, na pewno pojawi się też nasz listowy hit na balkonie. No i poza tym stare i nowe utwory, tak jak panowie mówili, po 19.05 ten koncert na antenie Trójki w niedzielę. Część wejściówek, które dzisiaj mieliśmy do rozdania, ostatnich wejściówek do studia imienia Agnieszki Osieckiej, już została rozdana. Coś tam się jeszcze znajdzie, więc jeżeli ktoś jeszcze ma ochotę, rotacja Małpa Polskie Radio. .pl. Dużo dzisiaj nowości w rotacyjnym zestawie. To jest jedna z nich. Nowe nagranie grupy Waves. It's not about you. It's not about us. It's not about me. Although I wish it was. Nathan Williams, jego nowy pop-punkowy szlagier Goner, formacja Waves, to za nami w rotacji. Jesteśmy mniej więcej w połowie dzisiejszej godziny, a nagrań do wyemitowania jeszcze całe mnóstwo. Wiem, że Marta Malinowska już sięgała po ten utwór w tym tygodniu w rotacji, ale ja również nie mogę sobie tej przyjemności odmówić, bo to jedna z ładniejszych piosenek ostatnich dni. Kali Uchis, Sunshine and Rain. Sunshine. I do nothing in the dark cause I believe in karma. When will I forgive my heart for always getting in trouble? God knows I play my part and always understands me. So used to everyone misunderstands me. Wish I didn't let my emotions run the way they ran me. Gave you my heart to hold till I end up empty handed. Riding through the storm brought me much needed clarity. I just had an epiphany. No takie to ładne. Sunshine and Rain, Kali Uchis. Jedna z największych gwiazd muzyki pop z krajów latynoamerykańskich, z całą pewnością. A przed nami nasza rotacyjna płyta tygodnia. To Mokotów, to grupa Klawo, to Dwa Bobry i Zachód Słońca. No przepiękny jest ten tytuł, a utwór no równie udany. Ach, przydałby się redaktor Afro Michał Hoffman, żeby porozkminiać te akordy, które na końcu w tym numerze się pojawiły. Mokotów, Klawo z naszej rotacyjnej płyty tygodnia, a przed nami jeszcze garść innych nowych utworów z ostatnich tygodni. Ta pani nazywa się Sophie Brown, pochodzi z Nowej Zelandii i przychodzi do nas z tym nagraniem Juliet and Juliet, Ratback. Porcja bardzo nośnego synth-popu z Nowej Zelandii. Ratback, Juliet and Juliet. Jeszcze jedna nowa rzecz dzisiaj w rotacji. Stay with me. Frank Belcourt, czyli tak naprawdę Tiberius B. Stay with me. Let it be known I wanted to grow so old. I wanted to lay low that you deserted. Last week and now I'm on my the first time I'll be graceful in life. I won't put up a fight, you're not stay mine. With me, stay with me. I know you know the way through to the hole, and I hope that you never won't go. Jakże ładna rzecz z Londynu. Tiberius B. i Stay With Me. Ostatnia z nowych piosenek dzisiaj w rotacji przez ten najbliższy kwadrans. Pogramy gitarkowo i pogramy archiwalnie. Skoro o niedzieli mowa, to niech zagra Sunday, grupa Jak. Fall. Daniel Blomberg, laureat tegorocznego Oscara za najlepszą ścieżkę dźwiękową do filmu Brutalist. Kilkanaście lat temu grał takie romantyczne piosenki gitarowe ze swoim zespołem Jak. Ta jest zdecydowanie moją ulubioną. Sunday z debiutanckiej płyty tej brytyjskiej grupy. Skoro o brytyjskich grupach jest, mówimy o brytyjskich grupach, które grały lat temu 20, ta płyta jutro będzie miała swoje 20 urodziny właśnie. Open Season, Sea Power. Dwadzieścia lat jutro minie od wydania tej płyty. Open Season, grupa wtedy British Sea Power, teraz Sea Power po prostu i Tended on an Oily Stage. Tak rozpoczynał się ten album, to był też pierwszy z niego singiel. No ważny zespół dla mnie wtedy, więc z przyjemnością dzisiaj do tego nagrania wróciłem. To już prawie koniec naszego dzisiejszego spotkania na antenie Trójki. Słyszymy się w niedzielę. Podczas koncertu zespołu Metro, to wydarzy się po godzinie 19, mniej więcej w okolicach 19.05 zespół wyjdzie na scenę, a w rotacji wyjątkowo w najbliższy poniedziałek. Na koniec raz jeszcze Doves, Lost Souls, ta płyta, która dziś kończy ćwierć wieku. Melody Calls, a zaraz po nich serwis